Andrișit. Mi-e greu să recunosc, dar... am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi. Poate greu să mă ies. Ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă acum cu noi? Ne-am pierdut amândoi, rătăcim pe drum. Ce se întâmplă acum cu noi? Degeaba ascult melodii de dragoste pe FM, că noi n-o să ne mai vedem. Degeaba ascult melodii de dragoste, eu mă tem că noi nu ne împăcăm la refren. De asta mă tem, noi nu ne împăcăm la refren. Nu știu dacă mai vrem, hai zi tu dacă mai vrem să ne împăcăm la refren. Poate greu să mă ies. Nu fugi acum, nu fugi acum de noi. Am greșit, recunosc, hai nu pune punct. Te rog, nu pune punct.